dünya bir alemi ağam eyleyelim. Gidelim köye, suya bir alemi ağam eyleyelim. Ol kadeh kar güzeli, yar yar olarak eyleyelim. Ol kadeh kar güzeli, yar yar olarak eyleyelim. Bize bu talihimiz olmadı yar yar yar neyleyelim. Bize bu talihimiz olmadı yar yar yar neyleyelim. On kadeh kar güzeli, yar yar olarak eyleyelim. On kadeh kar güzeli, yar